الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. نوح علیہ السلام خپل قوم ته ډېر ضروري او مقصدی خبرې بیان کړې، د هغې خیر خواهي وکړه، لیکن قوم د جهالت د وجې نه نوح علیہ السلام پورې استهزاء او خندا کوله چې تا سره کوم خلق مرګره شوی دی، هغه په مونږ کې ډېر ناقص خلق دی. ته په دې باندې اعتماد کوي. نوح علیه السلام دا وی جواب وکړ، ځکه انبیا د خپلو مرګرو چا چې ایمان راوړي په هغې باندې اغی دیر خیال ساتی او دا اغی دفاع کئی دخل طرفنا. سنگ چه اغی دخل پیغمبر پورا حفاظت کئی، عزت یہ کئی، احترام یہ کئی، پیغمبرانو با ام دخلو مرگرو مومنانو دیر خیال ساتو. نوح علیہ السلام داغی جوابونه وکړو چې د دې علم الله ته دی چې دې په ځل کې سدي مونږ ته دا خبره اجازه نشته. او چرې وزدي د خپل ځان نه لري نکم او به نشړم که تاسو ورسوم راوای ناغه قوم. نوح علیہ السلام تا دا زور خبره کئی، دا کامیشه دا باطل پرست دا کار چیغا سر جواب نئی او اگر که نورم استعداد نئی دا سوچ و فکر توفیق ولا اللہ نئی ور کرے ما بیا دا غسین اکار اخلی دا باطل علامه ده. حق پرست چری داسه نئی حقیق پل خبره خپو حوصله باندی پسوچ و فکر باندی او خپو تسلی باندی کئی. دا باطل دا کار دی چیو کی صبر نئی تحمل نئی. نوح علیہ السلام تا دمکی ور کئی. قالو وی قوم د نوح علیہ السلام لئن لم تنتهی یا نوح کما ننشوی اے نوح علیہ السلام دی خپل خبرینا کمی خبرینا چتوی دا بوتان اسی نشی کولی دا بوتان لائق دا عبادت ندی او سوک چه دی عبادت کی نو جہنم توزی تدا خبر سلک ہے دا مکوا او کتا خام خادا کئی نو بیا مونگا تال سزا درکو کما سزا اغڑی رب خوانے سزا چیغی تا پگٹ ویشتلوی سنگسار کے دل نو دغه په خانه شو کنه هغه نمخ کې حسنو د نوح علیہ السلام قوم یاد کړنو معلومی چې دا ډیره پخوانی ده او تقریبا هر پیغمبر تخپل قوم ویلیو په داسې موقع کې چې غصه وشو چې وګټو به دی وویل وګوره لوط علیہ السلام ته او داسې ټولو ته نو دې کې سزا هم ده او سزا سره هغه تسپک کتلوم دي دغه په ګټو باندې خلق سپې پښو وغیرہ دا ولي کنه هغه د انبیا په خپل خیال کې دومره سپک ګڼل اوس یې هم سپک ګڼل لیکن الله تعالی علم دي کما نه نشوي اے نوح علیہ السلام دې خپل دعوتنا لتكونن من المرجومین مخامخ شیبتو دا خلقنا چې وشتل شوی پکانو د مرجوم دوه معنی راځي یو معنی چاته کنزل بدر دې خصبو کې سپوري ادی معنا مرادی او دوی معنا پګټو ایستل ابراهیم علیه السلام تخپل بلار وای چلار جمنک واهجرنی ملیا الک غره وبد ولما ما پرید فارم ما متنګوا دی تنګی ګډیرا نل تک دوانا معنی که دیشی ابراهیم علیہ السلام توی گوری داس او با دی کنزم ادوی مانا پکٹو سرا او در تکی رنبی مانا نشی که دی دکا چی بس پکو سپور خواگی ایلا نو اکڑی دگا ایخو مخ کی نشورو تنوح علیہ السلام تا با دی را دی کنزل سپکی سپور باقی خو باقی رونه یخکلیو خودل تمراد دوی ممانا دا مرجومین چی بگٹو بدی اولو دا دیر ناکار سزا دا او دا دیر دسپکوالی موت دی چی بدی موت باند سوک مرش قال ربی ان قومي كذبون وينو عليه السلام اي زما ربا دي قوم زو دروغ جن کلم اغي وتار سويلو مرګرو ته ول سويلو اغي توم نوح عليه السلام د نور خبرو ذکر نه کوي چا خو بیا همغه برداشت کول شي خدا ز برداشت نه بار ده چتا ته یو سړی دروغجن وای دا نشي برداشت کې دي ځکه جدي سره بیا ستا مسله او ستا دعوت او ستا نصیحت اثر نه کوي کنه دروغجن خو بیا داغه سو خبره نه مانی کده دین خبره کوي کده دنیا خبره کوي هر څو کوئی دروغجن دي انبیاء او دانش او برداشت کولې ګور مونږ ته دروغ جنوي ان قومي کذبون اے زما رب بهشکا دي قوم زو دروغ جن کړم فافتح بيني وبينهم فتحا پستو فیصلو کې زما او د دې پمینس کې پورا فیصله چې بیا پکې صفات نشي د خبرو چه هر سوکی اومانی هر چا تا معلوم شی فنجینی و من معی من المؤمنین بچ که ما لراو اغا چا لرا چه ما سر دید مومنانونا دا انبیاء و صبر و تحمل زیادی اغبل طرف و سر بیان نکو کمونگو تاسو بینو اغبا محکی کلیو چی اللہ دی غرق کی او ما او زمان مرگری بچ کی تاسو ندی بیدی اگر که دوینا حق اشتا زکا قوم چی دی حد لراو رسی چی اغیخ کارا دا حق خلاف کئی حق سره مقابله کئی او حق تسپک گوری حق پرستو تا بدی ردی کئی دا غید پار خیری جائز بی چو اللہو کی اخو دیو صلیخ پل طبیعت تی چاہو یہ رو بس خیری دی تا کوم نزان تا دوا ولی نکوما او زان دا انسان ولیکن شریعت کی دا غی جواز شتا دا انبیاء و مرتبہ دیر اوچتا دا اگی پا دی خبر و پروان ساتی چکا دی غرق شی نصبو شی اکا غرق نشی دی دمون فیدہ ہوئی پا دی که وچی مرگرتی اکڑی وی ایمان راولی وی دمون با خوشحال شیو دی با ام خجون حاصل کرد خاصو نشوا تو صرف یو طرف بیان کو چی بچ که ایمان لران او هغه څوک چې ما سره دی د مؤمنانو نه الفاظ قران جدا جدا راوړي سوره قمر کې صرف دمر ویلو چې انی مغلوب فانتصر انی مغلوب فانتصر اے رب از کمزوریم زما امداد وکي ته زکووی چې د کمزور امداد الله کوي ښا یو سوال کید الله نو خامخا به دا سوي چې الله ز کمزور یم دا جزما ته به وسه یم زه مظلوم یم زما امداد وکي الله امداد کوي بیا کنه ښا دا زکه چې مخ کې وتوحو شو سوره هود کې راغلی چه نوح علیہ السلام بس دغا چی کم دی دغا بایی دنور پتا ممیا کتا نور انتظار کئے و اوحی الی نوح وحی اکلیش و نوح علیہ السلام تا انہو لن یؤمنا من قومکا الا من قد آمن شان دادی چی ایمان روڑی استاد قومنا حصو کن هو دغه چې چا ایمان راولې دی نو دا غینه چا پیر ګرځان دغه دی دې ډیر قدر او احترام کوه انور د چا پته ممیا نو دا ته له اجازه تو کې یو قسمه چې استاد خو خاله کو د دې په حق کې بد دعایی کې نومو هغه نو کړی حضرت نوح کې راضي دغه ویلو چربی لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا اے ربان مپریدی پدیز مکوان دی دکافرانو نا یو کوروالا نا خوی قوم ندی یاد کلی عام خبر اکرد چی اللہ پدیز مکا دکافرو یو کور نینو علا بوقتی ریگی او چه اکثریت یہی بیا وڈی رگران نہیں کرنا اللہ سوال قبول کو فَأَنْجَيْنَاهُ پس خلاص کمونگا نوح علیہ السلام وَمَمْ مَعَهُمْ او غَسُوک چِ دَدْسَرَو فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَغْگِشْتَي دَكَكْلِ شِوِكِينَ وی دا خلق و آوری دنوی خچ ڈکا و خواب دیر شیو بیا کرن کیونکہ چه اللہوی فی الفلک المشحون اگر کشتے چه ڈکا شیو و نخام خواب او کشتے خدا سے کشتے نو کنا اگر دی زمانی بحری جاز تا چی گوری یا خواب دیر خلق وینا تو بندیانو نوڈ نوڈ ڈکا اے خوات ویلیو چا چه قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين جانور یې ځان سره خېجولې ساروی نه ډکا کړه وندیان نه نو ډکا کني بیا خو کار سم الله تعالی موږ چار سمرو خو لیکن داتیا او نزيات چا قول نه وکړي کم شتا چې سلويختنه و سره او ته دینم کم یادې داتیا او نزيات نه د نهنیم سوکال دعوت تا سماراوا هدی مسلمانان دی ری اینو علیہ السلام دیر نکلو او تاسو خوشحالے چی مسلمانان دیر شو مسلمان کم دے تشپنم مسلمان خو نئی تزا مسلمان پکور کے پیدا ہے مامن پلارت نکب اسلام کی راغلی ہو دا کسی کئی گا نا اسلام کم دے تو قرآن ہوئی چا دیر لگ دی ہر زمانہ کی وقلیلن وقلیلن دیر لگ دی نوح علیہ السلام کشتے لارا پا برا باندے او قوم هلاک شو د زمکه او د اسمان اوبر اخلاص شوې دا لومبه عذاب چې دنیا کې راغلو تینو مخ کې عذابونه نو ځکه خلکو کې شرک نو کنه تا خدای قوم کې شرک پیدا شنو دا ناشنا کارو شو خلاص کوم دلرا هغه څوک چې و د سرا پاکشته ډا کې کړی شوی کې ثم اغرقنا بعض الباقين او بیا غرق لمنگا پس دینا هغه باقی پات خلقو باقین یو تووی ا کچرا ماچرا دي تا باقین نو عبارت ہے کہ قران کی سید اللہ اس پروانی پدا سے خلق باندې دا وخت عذابونه شروع شو قومونه باندې داړم به قوم بیا ورپسې الله تعالی موږ څومره قومونه هلاك شو چیرې دا سندي راغلی چې یو قوم د خپل پیغمبر سره اتفاق کړی او شکریا ادا کړی ده او دا غټه قدر او احترام یې کړی ده او سره ایمان راوړې دې په جمع باندې همټي آی ویشلې دا شکر دې چاله مونږ کې پیغمبر پیدا کو چرته مونږ او چرته پیغمبر یا الله زاستا احسان او فضل په مونږ باندې مونږ دې لا یفنو نشتا دا با دا خبره واغی چا سجا کولې هر پیغمبر دومره دعوتو بل پیغمبر نه چلو لکه د چ سمره چلو له او چې سمره د قوم نه وان تکول وان تکول برداشت کړی کوئی خپل نوم یې بل سو څوک عبد الغفار یادې سو دا نوح چې وته ویل شي دا وی د نای حنل جلاته وی د باندې جوړل چې الله ز سوک ما خپل ګورې او دارو تمام کړو او دی ایمان نرولی بس همیشه به جو دی باندې د خپل قوم په دې کفر باندې او په جهالت باندې الله لبیا تسلیم ورکړي وا چې ستاسو موارث رسول دی او هدایت او نه هدایت دا زما کار دی د خپل ضعیف حق کې سوال کړو چې الله غفر کې وملاړ او تا ما تویل او کتاب اخلاصوم او ستا اهل اخلاصوم او زما زی او زما اهل کنا چې زی د سړی اهل نشینو او خپلوان نشینو بل بسو الله رب العزت وتوي چې يا نوح انه ليس من اهلك کنعان یا ده او استاذ یې نه ده او استاذ اهل نه ده انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ده او سره زګوي چې خلقو به بیا نور نور خبرې کولی چې وې ده ول چې انا پیدا و نا الله وینه ده زنه پیدا و وینه عمل غیر صالح عمل دې ده پشان نو چې دی یو اولاد عمل د پیغمبر پشان نه وي نا دا اولاد نه کوي قران وی چې نو ليس من اهل کلاس دا اهل نه دي نو اهلیت چې د پیغمبر سره ثابتيږي نو په ایمان باندې دا خیری پیغمبرون دا قحالو فلترونیو ابو لحب ابو طالب دا او غیطا دا پیغمبر آل نشی ویلے سرد دینخا چیتر مثال خود اپلار فاقط دا پیغمبر آل نشی ویلے زکا آل بسابطی دا کاغی ایمان راوڑے وی حال پیغمبر هغه چې په ایمان راوړي نو کاغه خپلې نوم وتعال ویل شي او نسبی او کاغه پر دې ټوله دنیا ای عرب او عجمی نوم وتعال ویل شي او حسبی د دین په لحاظ سره او کچري دغه سه آل کې دې شو چې بس په ولی قدرینو نبی اچھ مونگا مانزی کیوئی چی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پا ابو لحب بومراتو پا ابو طالب بومراتو دکا دے آل شکنا نبی اب ہم مانزی کی غیت دوا کولا نا اگر دے آل نا باہر دی اگر دے دعا کے نرازی دے دعا کے ہر اوسو چې ایمان پیراوړي او بیا د ایمان سره دنیا نه رخصت شوی بیا نه ګډوډ شوی هغه ته آل رسول ویل بیا غر کلمونګه پس د دین هغه پاتې ان فی ذلک لآیه یقینا په دې واقعیا کې ډېر لوی عبرت ده واقعیا د نوح علی السلام کې دام پکشت دے چی دا دعوت زمانہ سم رئی تر مرگ پوری دانا چی تر یو سرے لگیائی طبیعت خین و خین بیاوی ما غاڑ اخلاس اکلا نا دا تر مرگ پوری خبر دا نوح علیہ السلام دعوت بور رو دیم دادے چی سختے پک ڈیری دی دی مسئلے سر سختیشتا دے چې سختي به نو نه پوښي چې دا دې ته کاروبار وي دې ته دین کاروبار وي ها چې له کته دعوت ورکه او ته خلکو هدایت کړو تا ته به نه چا کانزل وکړو نه چا ستل سپیل درکلاو نه چا د کور نه وستې نه د جماعت نه وستې نه دا څنګه دین دی هم بیا باندې کو بغیر سختو نه دنیا کې نور څه نه تیر شي د دې مسلې په وجه باندې خو معلومی کی دا چې تا حق نه دی ویل او دا چې زو حق وایي نو حق سره دا لوازمات شته او چې حق له ګوته نه وروري از ځان نه څه سمجوته جوړ کړی دا او هغه ته دین وای نو همزه یې وکړ دا سه مزه او دا سه خوشاله وای چې تبا د خپل موریدان نه خوشاله موریدان وستانه خوشالي هغه وستاسي بوتونه کې تبا د هغه سي بوتونه کې هغه وتاله چرګلاله تبا هغه له چرګلاله هغه سمکار دی بیا په حق وبکه نه یې ورته د دې کې ډېر لوی عبرت ته الله وی ښا اما کان اکثرهم مؤمنین هغه عبرت دا دی چې نو اکثر په دې کې مؤمنان دیر لوی قوم وو خو لیکن مومنان پک دیر کم پنیشی صاحبو نو پنیش باندې صاحب فتصلی وعلى رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې تولې په دې پریشانې چې ما سره څوک مرګري نشو عرب سمره لوی قوم سمره قبیله وي په دې مقام معظمه کې هر قبیله کې سمره خلقو ولیکن یو عمر کرے نشو قریش تو ګورا ټول خلاف بنی مخزوم او منو تمیم او دا ټول قبیله د عربو حجاب کې ایمان نه راوړو دا تسلی ده چې په دې باندې بزړل تکلیف نه ورکه چې مؤمنان ډیر نشو ځکه الله دې پار نه راځي ګله هغه دې پار را لګلې چې زما دا حق بیان کبا استاد مواریدا څوک ایمان راوړی کنه راوړی دا سره ستا کار نشته ولی وان ربک لو العزیز الرحیم بشکر اب ستا غزاد ته چې خپل دو صفاتونه خامخا بیانې یو عزیز صفاتم چې نسم به سزا بور کوم تپوس بتن کوم عزیز دې کنه کولیش د دشمنانو عزیز صفت د دشمنانو د پاره دی او رحیم دی په خپل بندیانو باندې هغه له بده دی ټول عملونه بدلی ورکوي او د دې ټول سختو چې تیر کړی دي د دې بوله ډیر لوی لوی اجر ورکوي دا د صفاتونه ذکر کړی دي هغه چې دنیا باندې نه خالی کیږي څوک باغی چې د الله د حکم خلاف ورزي کوي سرکشي کوي نافرمانی کوي نو له هو العزیز الله قادر دی او څوک داغه خبره مانی نو الرحیم مطلب سو عزیز دی نو عذاب ورکول شیخ خپل دشمنانو له رحیم دی نو نجات ورکول شیخ خپل بندیانو له قوم هلاک شو دا د العزیز اثر وکړه ونه شوی او نوح علیہ السلام او مرګری اخلاص شو دا د الرحیم اثر هر صفت کې د الله جدا جدا رنگي او اثر هغه دنیا کې ښکار کیږي پاسې د مثال په تور باندې اصل حقیقت به قیامت کې بیا ښکار کیږي واخره